ความรักมันต้องเป็นไปไม่มีใครใครครอบครองได้เมื่อความรักมันไร้ความหมายก็หลงงมงายกันไปอยากจะถามรักเป็นเช่นใดกันเล่ารักเป็นเช่นใดน้องถามความรักเลยอยากจะถามรัก